Bencsik András a Magyar Érdemrend lova keresztjével kitüntetett publicista és békemenet főszervező költeménnyel jelentkezett a választások alkalmából a Sátán profétájának végnapjai címmel. Ebben Bencsik a Tisza párt felfutását úgy foglalta össze, hogy Magyar Péter nem pártot szervezett, de még csak nem is mozgalmat, hanem egy destruktív sátánista, a hazugságra és a gyűlöletre hangolt szektát, mert pontosan ez felelt meg a személyiségének. Szerinte erre a szektára az a jellemző, hogy az első pillanattól fogva az árulásra, a hazugságra és a pornográfiára épült. Magyar Pétert prófétának nevezi, a Tiszáról pedig hozzáteszi, félelmetes elszántsággal szolgálják a gyűlölet, a gúny, a megalázás, a bosszú ügyét a próféta által megígért győzelem reményében. A közelgő választásokra utalva azt írta, hogy már csak napok választanak el a legnehezebb próbatételtől, ahol Isten nevében kell helytállnunk. Majd erre biztatja az olvasóit. Arra készülj, hogy vasárnap ott kell lenned, mert a hazádnak szüksége van rád, és ha ott leszel és ott lesznek mindazok, akiket szeretsz és akikben bízol, akkor a poklok kapui ezúttal sem vesznek erőt rajtunk. A sátánista szekta pedig a választások után, mint egy bűzlő felhő, eloszlik a napsütésben. Micsoda nyomorult szélhámosság a gazemberség felelőssége elől a vallási fundamentalizmus állorcája mögé rejtőznek. Úgy csinálnak, mintha ők vallási fanatikusok lennének. És tudod, a vallási fanatizmus az azzal kapcsolatban, aki egy vallási megszállott, azzal kapcsolatban legkevésbé merül fel, hogy korrupt lenne, hogy esetleg a tolvajlást vagy a lopott zsákmányt védelmezné, az igaz hitű, az meggyőződéses. De nem létezik, hogy valaki, aki vallásos, valaki, aki bármilyen értelemben is fogalmakkal rendelkezik arról, hogy ki volt a Jézus Krisztus, az ehhez, az elmúlt 16 évhez asszisztálni tud, és nem undorral fordul el tőle. Én nem arról beszélek, hogy aki itt a Jézus Krisztusban hisz, az bizonyára gyűlöli a Fideszt, meg le akarja váltani a Fideszt, meg a Tiszára szavaz. De biztos, hogy nem fideszes. Biztos, hogy nem Orbán Viktor mellett áll ki, az aztán biztos. Ez se biztos, de biztos, hogy észreveszi azt, egy ami valami nincs biztos, rendben, egy és valami legalább biztos, belül egy valami biztos, hogy ő Orbán Viktor mellett akar kiállni, egyéb okból, Jézus Krisztustól tök függetlenül, és ehhez, hogy ezt megtehesse, le kell gyártania élethazugságok tömegét. És ezek az élethazugságok, ezek szolgálnak arra, hogy redukálják a kognitív diszonanciát, hogy elhárítsák mindazokat a tényeket, amelyek az elmúlt 16 év alatt azt igazolták, hogy ez a rendszer az ország kifosztására létesült, az ország megosztására létesült, és az ország nemzeti identitásának, kulturális önazonosságának a meghamisítására, és a Moszkvának való kijátszására létesült. Akinek ez oké, az én nem hiszem el, hogy bármilyen értelemben vallásos legyen. De ennek köze nincs a kereszténység, és keresztény, ahogy ők mondják, nincs köze hozzá, a 10 parancsolatnak lényegében oda-vissza ellentmond, tökélet. Nem tudsz mondani egy olyat, amit még ne követtek volna el. Elkezdett felsorolni? Nincs. Nem, mert még a szeres fele barátodat is, ugye így a Szijjártó Lavrov vonatkozásban is egy érdekes szerintem megváltás. A uradat, istenedet imádig eljutottak, csak összekeverték. De ugyanakkor azt felejti el a jó öreg Korpás Bajszú Bencsik, hogy igazából a sátánt is Isten hozta létre, szóval az nem egy mellérendelt viszony, ami köztük van. Hiszen ő a szolgája, és ő ellensúlyozza majd azt, amit ő rosszat csinál. Szóval tulajdonképpen egy kicsit félrecsúszik. Ez az egész okfejtés, amit itt ő véghez visz, de borzasztóan cringe, és értelmezhetette, hogy most ezzel akartok takarózni. A bicskei gyereknek a nadrágjába turkáltok, bazd meg, amikor elmondjátok, hogy meghalt az anyja, és ti emlegetitek a kereszténységet? Hát a kurva anyád. Én azt nem értem ebben a retorikában, mert értem ezt a sátánistás izét, lehet, hogy ő magában vissza tudja vezetni, hogy akik egyébként akár tudtukon kívül a gonoszt szolgálják, és akkor utána megkérdeznéd, hogy de miért, mégis mi a gonosz, és akkor azt mondja, hogy lehallgatta a feleségét, vagy Bubu, ugye ő labubuzik elég sokat, de hál' Istennek, nem tudom, Ugandában kivégzik a bubukat. Szerintem borzasztóan embertelen így látni a világot, de ha számuk, de ha számára mondjuk azt, hogy két csávó kúr egymással, az rettenetes, és az egyébként sátáni, undorító és fertő, és nem tudom mi, akkor értem, hogy ebből levezeti, hogy ez igazából ez az enyészethez vezet, és akkor a sátánista. De azt, hogy bazd meg az ellenzéket sátánista szektázza, tehát értem, hogy gyűlöli a buzikat egészségére. De Oszi, ez az, amikor Orbán Viktor azt mondja a győriekre, hogy ukránok vattok. Ez ugyanaz, mikor a politikai ellen félre szánt lőszert ellövöd. A magyar emberekre. Akiket képviselsz. Igen. Az, hogy ukránok vagytok, az azt is magában foglalja, hogy nem vagytok, magyarok. És el akarjátok vinni a magyarok pénzét Ukrajnába. És a lelkét is most. De mi az, hogy a magyarok pénzét, baszki? Ők a magyarok, akiknek beszélsz. Miért nem azt mondod, hogy el akarjátok vinni a pénzeteket Ukrajnába? És most már lelketeket is elviszitek, minden. Első körben a magyarok pénzét vissza kéne szerezni a NER lovagoktól, és majd utána lehet az nem, hosszabb, nem elvinni. Az egy nagyobb vonat lesz. Én nem azt állítom, hogy aki tényleg komolyan vallásos, az itt és most a Tiszára szavaz, de azt állítom, hogy undorodva fordul el minimum a politikai osztálytól. Most akkor hagyjuk a pártokat. Igen. Undorodva fordul el minimum a politikától. Ez az alapdefiníció része. Kíváncsi vagyok, Bencsik András a Népszabadság pártélet rovatánál, annak idején, ahol dolgozott, az államszocializmus idején. Ott nem érezte a sátánkénköves bűzét? Ott nem volt sátánizmus? Mert én nem emlékszem arra, hogy a Népszabadság pártélet rovatába Bencsik András megírta volna, hogy a sátán. Most írja, de hol volt akkor? Hol volt akkor ez a vallásosság? Nem emlékszem, hogy Jézusra hivatkozott volna a Népszabadság pártélet rovatánál. Nagyon különös, hogy róla kéne elhinnünk, hogy vallási fundamentalista. És akkor tételezzük fel, hogy a Magyar Péter most már egy ukrán sátán, rendben van, oké, és a követői azok kiviszik a magyarok pénzét sátán háton Ukrajnába, és akkor ott van ellentétben velük az isteni sereg. Élük ön Orbán Viktorral, és most képzeld el ezt a ilyen kicsit napsütötte domboldalt angyalszárnyakkal, és akkor ott áll mögötte a Pócs János, a Lázár, a Szijjártó, és így képzeld el ezeket az arcokat, ahogy ott állnak egy ilyen üdvözítő, felszabadító. Mind amikor jöttek be, az meg Minas Tirithbe, az elfek, ugye, vagy az erdei tündék, tudod, ilyen világító kártokkal, ilyen aurával magunk körül, és ezek fognak most felszabadítani minket, és 16 évnyi saját zsárnokság alól, hát gyönyörű, bazd meg. Off topic, de aztán visszatérek a Bencsik bubura, hogy... Pont ezekben a napokban néztem végig az Andor második évadját, ami ugye egy ilyen Star Wars történet. Egy az egybe 1956 feelinged van végig. Tehát forradalmárok szervezkednek, tüntetés, tömegbelövés, menekülés, elképesztő, jó, hogy így rendesen behúz az a fajta erő, ami szervezkedik a birodalom ellen. Tök érdekes. És miközben ugye ez réges-régen játszódik. Igen, egy messzi-messzi galaxisban. Bencsik meg tényleg csak annyit tudnánk üzenni. Azt hiszem, hogy is van, úgy fejeződik be egymondat a zsarnokságról, hogy mert ott áll eleves írodnál, megmondja, ki voltál, porod is neki szolgál. Úgyhogy ezt ne felejtsük már el, ezt neki is üzenném, hogy ez könnyen lehet, hogy egyszer így lesz. Mert az, akit most ő szolgál ezzel, demokrataként, mert hát ő demokrata, én legalábbis úgy tudom, az könnyen egyszer, nem tudom, ilyenkor mit kezd majd a vallásosságával, amikor ezt kihúzzák alóla, ezt a szőnyeget. Nem tudom, mikor ér földet benne az ellenmondás. Én egyébként nem tudom eldönteni, hogy vajon Hont András szegény kire kell, hogy szavazzon, ugyanúgy nem tudom ezt a destruktív sátánista szekta, meg ilyen retorikát, hogy ez kinek való. Tehát ha mondjuk Bencsik András bizonytalan volna vasárnap reggel, hogy kire szavazzak, őt egy ilyen írás győzné meg arról, hogy a Fideszre? Hogy ki a faszomnak szól ezen a ponton, hogy így én el fog menni vasárnap, mert ma fiamjémik, meg a menyemék is mennek, meg de most nézeketem itt, hogy kikre lehet, hát itt nincs ideírva a lapra, hogy melyikük a sátánista. Én így ezt nem tudom eldönteni, bazd meg, rákeresek, hogy sátánista, site.hu, After 2026-04-01, enter a Google-be, és akkor kihozza, vagy a Facebook posztja a Bencsik Andrásnak, megmondja ki a sátánista, igen. És akkor így már végre tudom, kire de kell nem szavazni. De nem a tanástalanság esik le neked ebből? Hogy megint bazdmeg nem tudják már, hogy mit találjanak ki? Nem, tényleg bazdmeg, figyelj, válj a... fogyatékosokon nem viccelődünk. Tehát ez az ember mindig tanástalan volt. Annyira gyámoltalan, bazd meg hülye fasz, és ott van szerencsétlenek a fényévekkel értelmesebb és jobb képességű bátyja, vagy öccse, ezt sose tudom eldönteni, mert ők megtévesztő, akivel így lehet mondatok hosszán igen. keresztül beszélni, és képzeld el, hogy ilyen bazd meg az életed, hogy így te vagy a Charlie Babbit, és így viszed magaddal a Rain Man mindenhova, és üvöltözik, hogy alsó nadrágot a Cayman. De abból igen, hasznod van. Igen, de a Raymond az a főszerkesztője alapnak, és a Charlie az meg néha ír bele. Tudod, ez a különbség. Igen. Nem, forog a kerék, a szerencsében. Értelmesebbikük a főszerkesztője, nem? A Bencsik András a főszerkesztője. A Bubu a főszerkesztője. Igen, a főszerkesztő. Úristen, bazd meg, az is. Forog a kerék, a szerencsében. Mindegy. Ki tudja, hol áll. Hopp egy sátánista. Na, ilyeneket mond még, hogy az első pillanattól fogva az árulásra, a hazugságra és a pornográfiára épült ez az ellenzék. Az az a kép, amit ők kirakták. De úgy épült a pornográfiára, hogy így... Vagy van egy pornovideónk róluk. Nem, hanem felnőtt férfi tanáremberek és intézményigazgatók betették a faszukat oda, ahova nem kellett volna. Így épül a pornográfiára, bazd meg, hogy elárultátok a gyerekeket. Ez minden amúgy, amit ők csináltak. Szóval leír mindent, amit ők csináltak. De már az épületet is eladták. Szóval nincs, megszűnt, nincs probléma. Nincsenek gyerekek, nincs épület. Az ugye már nem a Bicske, hanem a Szőlő utca, amit azt eladtak, de azt olvastad, hogy a költöztetés közben próbáltak lopni belőle még? Igen. Még amik, hogy így nem tudták azt megcsinálni, hogy gyerekek, mintha itt se lettünk volna. Geci meleg ez a hely, ez el van átkozva. Ha valami sátánista, bazd meg, akkor ezek a falak azok. Úgy vigyünk a innen ki mindent, és tűnjünk el, hogy ha lehetőleg a nyoma nem maradjon. És akkor valaki így egy ilyen titosugaros nyomtatóval itt szalad, bazd meg a Árpád hídon. De amikor zajlott a nyomozás, onnan kicsempésztek egy kanapét. Mert azon bizonyítékok lehettek. DNS bizonyítékok lehettek. Mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy mik. Amikor Bencsik András... Fog fésű. Vajas kenyér arca előre oda esett. Amikor Bencsik csillogó szemekkel újságolta a tévéstúdióban, hogy Ugandában kivégzik a Bubukat, és láttad az őszinte lelkesedést az arcán, hogy örül, hogy a homoszexuálisokat kivégzik Ugandában. De azért nem merte Buzinak hívni őket, Bubu. Hanem Bubu. De a Bubukat. A médiatörvény miatt. Uh-huh. Hát azért nem akart az NMH-nál. Nála itt végződik az erkölcs. Igen. Nagyon lelkes. Itt vannak a vörös vonalai. Nagyon lelkes, hogy meghalnak, de nem nevezi őket Buzinak, hanem ők Bubuk. Milyen viszonyban áll ez az evangéliummal? Ez az őszinte lelkesedés a felett, hogy embereket gyilkolnak? Milyen? Milyen viszonyban áll? Milyen kereszténység ez? Miféle kereszténység ez? Miféle Krisztus ez, akiben Bencsik András hisz? Hát a sajátjuk. Ez van egy ilyen sajátos vallásuk ám nekik. Én úgy látom, ugye a valóság teljes mellőzése mellett tűzik ezt a... Mert még ha úgy is gondolják, hogy a homoszexualitás bűn, akkor is a krisztusi norma az az, hogy gyűlöljük a bűnt, de szeretjük a bűnöst. Még ha úgy is gondolja, hogy rettenetes bűn a homoszexualitás, mert mondjuk ennyire vallási fundamentalista, amiben én nem hiszek amúgy, hogy ő az lenne, akkor sem csilloghatna a szeme annak a hírnek a hallatán, hogy megölik őket Ugandában. Hogy miféle keresztény Bencsik András? Nem mondom milyen, hogyha fogjul ejteni őket hajókirándulás során egy ilyen kannibál törzs, és látná, hogy a társát eszi meg az egyik kannibál, akkor így rászólni, hogy no, nem látom, hogy valaki kezet mosott volna. Az ilyen formai dolgokra nagyon figyelünk, hogy Kalasnyikovval úgy lősz szét 5 centiről egy kisgyerek valakit fejbe, hogy úgy néz ki a végén az ember feje, mint a Tom és Jerry-be a trombita, amikor dinamitot tesznek bele, és így mondja, hogy dagolj meg, geci, és rász, hogy na, ne beszélj csúnyán. Igen, azért azt mondom, hogy sikerül igen, mindennek van vége. Jaj, megbasznak 400 millió gyereket, és akkor utána rágalmazás kezdődött. De bazdmeg, ez nyomozás ugyanaz, helyett, amikor azt mondja Orbán Viktor, hogy igen, ellopott 650 milliárdot, de amúgy nézzük a jó oldalát, az emberi kvalitásait sokat tett az országé. Ez ugyanaz, bazdmeg. Ez ugyanaz. Ja, szépen ki volt vasalva a nadrágja. Megnyugtatásul mondom, hogy a J.D. Vancénak a keddi látogatása során, ugye egyrészt volt ez a momentum, amit kiemeltek, amit mondja Vance, hogy ugye Orbán Viktor győzni fog, és Viktor így közben, hogy ugye faszom, tudod, így egy ilyen kézmozdulatot, hogy vagy így lesz, vagy úgy lesz. Ugye ő már Istennek itt tart vele, majd azt arra abban erősített meg bennünket, hallgatókat, már amelyikünk ért angolul ott helyben, mert azért az is, igen, hogy mondjam, vannak kétségeim, hogy ott a MCC-s diákokon kívül a később összevadászott nyugdíjasok, azok akkor nevetnek, akkor tapsolnak, amikor a többiek elkezdik. Hát amikor a kárkötő villog a kezükben, az okosóra. Hát kicsit kár, hogy nem tudod, vagy olyan, mint egy nyakör, vagy a szépemlékű Fortress című filmben ugye a sárga vonal fájdalom, a piros vonal halál, hogyha emlékeztek ezekre a gyomorizgató nevű kényszerítő eszközre, bár az igazság, hogy én nyeltem le egy olyat, most már egy ideje, úgy érzem magam. Azt találtam mondani a Vance, hogy maradjunk a Szent Istváni úton. Tehát ezzel ő segíteni akart, mert utána olvasott ugye Kossuth Lajos amerikai beszédének, meg hogy egyébként mi mikor váltunk keresztény országgá, csak hát jelen pillanatban a Szent Istváni út pont nem Moszkvába vezet. Moszkva felé fordított a lova orrát. Se nem áll ezen az úton Orbán Viktor, se nem az ő kampány üzeneteinek de a része. De tulajdonképpen ezzel most ő megtorpedózta ezt azzal, hogy ő ezt mondta? Nem hiszem, hogy tudtával mondta ezt, vagy beszélt mellé, de hát azt is kifejezte, de telefonon kapcsolták nagy barátunkat, ugye Donald Trumpot, aki miatt most 830 a benzina az autópálya mellett. Kitárcsázott, mert szerintem a Vance, mert hogyha a Trump hívta volna, akkor azt mondta, hogy hívj vissza gyorsan! És így három másodpercezett volna, azt hiszem veszteles a Trump. Igen, és akkor elmondtál, hogy ez nem érzik ezt borzasztó kínosnak? Hogy amikor már ez egy kampányfegyver, hogy telefonon így bejelentkezik, így, és gondol bele, hogy mi volt ott a Fehérházban, hogy azt ki kéne menni Orbánhoz, nem áll, geci, menjél már, léci, menjél már, kifizetem a szabadság, túlórá, minden, és hogy mennyire kínos lehetett, hogy neki nem tudom, mikor volt ez mondjuk a 2:30-kor, akkor az azt jelenti, hogy reggel 8:30 volt Washingtonban. Vissza a narancslevet ott Mar-a-Lago-ban. Igen, ott ő reggel, Floridában van, de ugye az ugyanaz a keleti időzóna. Ivanka öltözik. Aha. Zonát köti a nyakkendőt, jó van. Nem Melania? Vagy Melania? Hát a felesége, az Ivanka a lánya. De hát én bármit kinézek belőle, különösen, ha Floridában. Minél közelebb van az Epsteinnek a szigetéhez, annál inkább széles a fantáziám. És azt hozza ki belőle, hogy mennyire fontos nagy politikai tényező lettünk, hogy mi van? Orbán lett fontos politikai tényező, és ahhoz tartozóan Magyarországra is most nagy figyelem irányul. Valóban, csak hát az Orbán Viktor... hiánya a politikai tényező, amit óhajt a nemzetközi sajtónak jó része is, és ezért figyelnek, hogy segítsenek nekünk, mert ahogy a kamerázás megszünteti a jogsértések 75%-át, úgy ez a fajta kamerázás, amikor egy országra irányul, akkor az is egy picit, hogy mondjam, ott is jobban meg vannak kötve a kezek. Orbán Viktor Magyarország helyett lett sikeres. Valójában Orbán Viktor sikerének lett feláldozva az ország. Orbán Viktor CV-je az olyan, ami ennek tervezte. Orbán Viktor egyébként, ami neki fontos, ami számára preferencia, azt jól intézi. Abban kompetens, kétség nem fér hozzá. Ezért is adták a kezébe 2010-ben a magyarok az ország kulcsait pont teljhatalmú felhatalmazással, mert látták Orbán Viktorban, hogy ő potens, hogy ő kompetens, hogy ő tényleg végrehajtja azt, amit akar, ami neki fontos. Csak hogy Orbán Viktornak nem az ország sorsa, Orbán Viktornak az lett volna a szempont, az lett volna a fontos, hogy Magyarország működőképes legyen, hogy Magyarországot modernizálja, digitalizálja, Magyarországot a 21. századba átemelje. Képes lett volna megtenni. Meg volt hozzá 10 év konjunktúrája, meg volt hozzá Európai Uniós forrásoknak a euró milliárdjai. Minden megvolt hozzá, csak Orbán Viktornak nem ez volt a preferenciája. Orbán Viktor a saját CV-jét, a saját önéletrajzát akarta fejleszteni. És abban kurva sikeres is lett. Tényleg világhírű lett Orbán Viktor. Tényleg olyannyira, hogy a bukásának a reménye akkora figyelmet koncentrált Magyarországra, amekkorában én nem tudom, mióta nem volt Magyarország, talán de 2006-ban sem volt Magyarország, talán 1956 óta nem szegeződött akkora nemzetközi figyelem Magyarországra, mint most. Ha hogy a francban ne szegeződne, gondolj bele, hogy járja a világ zsibvásárát, és az ő áruja, az az ország becsülete. Ő egy országot visz a kordén, tol maga előtt, és azzal kufárkodik egy néppel lényegében. Ha ki kell menni Amerikába piros sapkát aláíratni, akkor oda viszi az ország becsületét. Ha Moszkvába kell menni egy héttel később, akkor oda viszi. Ezt senki nem csinálta meg még Európában, lényegében az ő devizája, az ő kreditje, az egy ország. Így van. A Magyarországot ő arra szánja, hogy Putyin ajánlata legyen Európának. Mit ajánl Putyin Európának? Magyarországot és Orbán Viktort. Magyarország az a putyini mintára átalakuló Európának a mintaállama. Orbán Viktor pedig az az ajánlat, amit Franciaországban Marine Le Pen képez, Németországban Alice Weidel képez, Olaszországban Matteo Salvini képez, Nagy-Britanniában pedig Nigel Farage képez. Így van. Egész Európának megvannak már a kapuknál, a kapukat döngetik a saját, a minden nemzetnek a saját rubelből finanszírozott Orbánjai. És Magyarország abban az értelemben is mintaállam, hogy 14 évvel előbb volt Magyarországon illiberális berendezkedés, mint Amerikában. Amerikában a Donald Trump nagyjából mostanában hajtja azt végre, amit 16 éve folytat Orbán Viktor Magyarországon. Ez valójában pont ugyanaz. Trump első ciklusa, amikor Trump még rendszerhiba volt, nagyjából megfelel Orbán első ciklusának 98 és 2002 között. De akkor még ő az amerikai mélyállammal, liberális mélyállammal és az amerikai liberális médiával vívta a maga kultúrharcát. Most meg már Amerika nevében, Amerikával, mint a zsákmányával formál, vagy inkább deformál világpolitikát. Ebben az értelemben, mondom, az első Orbán ciklus 98 és 2002 között nagyjából megfelel Trump első elnöki ciklusának, amikor még rendszerhiba volt mindkettő. És aztán, amikor rendszer lett Orbán 2010-ben, még 14 évet kellett várni arra, hogy Amerikában ez a folyamat elkezdődjön. Tehát Orbán valóban előrébb jár, mint Amerika ebben a vonatkozásban. Nekünk 14 évvel előbb volt Trumpunk. Fórunk. Igen, 14 igen, fórunk. igen, és ezt nem kéne elvitatni Orbán Viktortól, hogy valóban a maga gazemberségében, a maga civilizáció árulásában tényleg úttörő volt, tényleg az élen járt, és azt hiszem, hogy ezért is emblematikus, szimbolikus alak, sőt, mondhatom legendás alak tőlünk nyugatra, még hogyha ennek az előjele, hát szerintem súlyosan csak negatív is. Csak nem jó indulatú, mint Piszkos Fred, hogy a végén azért csak jó sül el, és közben Szijjártó néha felhívja a Hezbollahot, tudod, és akkor így kész is van ez az egész. Tényleg most a package következő eleme az volt, hogy Iránnak ajánlott segítséget az egyébként, hát hogy mondjam, egy filmben szívesen végignézném azt, aminek Magyarországhoz kb. Papíron egy KFT-n keresztül van köze, az, hogy a bíperjeikbe robbanóanyagot telepítettek a Hezbollahnál, és be tudták ezeket juttatni, évekig ültek rajta, majd egy szép napon ezek így beindultak. És most vajon azt mondta nekik, hogy nektek is tudunk ám ilyet csinálni? Ja, tudunk ilyet eladni. Amúgy a illiberalizmusról szóló kinyilatkozása azt 2014-es a Viktornak. Ugye, az a... A coming out? Nem tudom, hanyadik tusványosai, tusnád fürdői, vagy bálványosi szabad egyetemi beszédében hozta ezt. Őrületes, hogy nem fog maradni utánuk, hogyha ezek nem lesznek. Én úgy érzem, én már most érzem a hiányát, pedig még itt vannak, bazd meg, hogy annyira rápörögtünk, meg annyira életünk része lett ez az egész, hogy mit fogunk helyette csinálni? Én nem merem ebbe beleélni magam. De hogy paradicsomkarót hegyezünk? Nem, sajnos lesz, mint kommentálni, de én nagyon nagy örömmel búcsúztatom azt az érdeklődést, amit összekovácsolódott, de nem az egészet, mert mindig lesznek ügyek, ami mellé oda kell állni, ami miatt utcára kell menni. Nem biztos, hogy épp lesz olyan, hogy a kormányzást vagy egy minisztert kell kritizálni, és lesz olyan, amikor egy intézmény maradványa szemben kell felállni a kormányt vagy egy minisztert támogatandó. Mindegy mi az, nekünk ezek a politikusok se kutyánk, se macskánk, időnként némelyikben hiszünk, aztán 5-10-20-30 év múlva hogy mondjam, kicsúszik a kezünkből, vagy a kegyelmünk alól. Ez a dolgoknak a normális menete, az viszont, hogy így jó irányba nézzünk, és álljunk oda dolgok mellé, az viszont alapvető volna, és ez időnként a, lehet, hogy az állásod kockáztatásába kerül, de ahogy mondtam nektek 8 hónapja augusztusban, amikor itt először fölbasztam magam, és tényleg a pszichémet is elvesztettem, ami elég jó állapotban volt, fizessétek be a szabadság árát, és akkor ők is befizetik a visszaéléseik árát.